Bağlama zülfü siyahım, n'olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, n'olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım. Ağlamak yakışmaz o gül yüzüne, yalandır inanma elin sözüne. Dünyada başkası yoktur gözümde, n'olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım. Bir seher vaktinde düşsek yollara, türkümüz söylenir dilden dillere. Ancak kavuşuruz bizim ellere, n'olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım. Akar suyumda yaran varken gülemem, yollar uzak bu senede gelemem. Anladım ki bu ellerde duramam, n'olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım, ağlama cananım.